Kese tono ba atwona, pi liye ndiani liye. Mpiba leni mbamba, kengmane mpia ya mamwala na kiba mari yi kiganyuli. Bande mbarko omar ebilu mama, bide mwinsuo, lani polo denyerba. Ntie jufi, kemari silisi diye matasa dogoni, ama ndenfandi una adogoni. Ndenkuwa gamalier choko dieli, ke obange nitu ya jamba bar mam chap. Ndempiali yan kuwali bonkian la uti yon po, nani yukuli ntie mama adinla. Ndenwani yabu mwa jesu sangwarm na fala halke kuba. Nden lulbi jaba lenbi puo pukuli kikwan ba akba adinani. Peko parkiyan bi baro, lenbi chanchan nikpali tranchian lukul tie insirin ba kemar momon. Den teni ni atla, mimban teni ti kiba jufimba, yabi ye damasa. Minden gerna poko ban lulbi yabi ye lupoku mwa minasa nwarma, kichuan ba Jerusalem na kibateni banwan ba fala. Minden ye usanu ni kinagar damasa, kilibuwa kipundu uyen sinu, lan yonu ya yen kiyama nyulti bon kiyan la de nyantan polpo ki giri ki lindin ni. Nden bati yipo kibaru ni yaluka uyerin ni. Solo, solo, beya po ki afargidin ni. Nden guwa ki yere, ndano, atye ngme, oden yerin ni. Ntie jeso nasa leti yuwa, hanfargidi yuwa. Njengenin liye ba den lami yem yeni, ama ba den bari yuwa marle nini niyalu. Nden yero, ndiyero, abu wa mentien lere. Odiyero den yeri ni, fiki pundi damasa. Lankani baba wana ngamba tien yal kuli. Mi yem yeni den nyulti mama den ten ken juwa ni. Ken njengenin liye ba den chuwa nuki dari ni, ken pundi damasa. O jaden ye damasa ki yi ananiasa. O den wwa utiyo nuke fango ki kubi obar mama. Ya jufemba ye damasa kuli den tiendi opo o sier ngamo. O den chuan kaneke yerin ni. Nkilo solo, gwa ki ya nwa. Lan yonu liga nden gwa ki nwa ki lao. Oko den yerin ni. Tia jambi tiyonu chuwar ki ganda ki bili ki ngambandi o yan buwama. Ki le o nitekinka. Kekbari onyobu ni mama. Kelma abatiye o siro bindi sal kurpo. Ke wan ba ngan la kekbari yar. Mwala ago jibe. Fiki teni ban batisa. Atuwa mbiyar nguur ke nya. Kelma ajandi o diro yelini. Mendente guwani Jerusalemma ki ye utiye ndiyogo ni ki jandi utiye nu. Den la libon le kara. Den la o diro ke o yelini. Fiki nya Jerusalem na ton toni. Kelma yabin yene kanga antien po ya siri. Nden yero, ndiro, bebani bongan la ke nden chale bal mambang mdiena ni, kichwa bisiga ni yabin tuwa ki dana, ke kwan ba kwar diena ni, kiten ke bupuwa ba igbiyami. Nden talen yabin den wuli asiro etiena soma ke kuo, ke sabi po imwa mwane ke lipundi, ke se ke gu yabin kuo tia yekari. Lani odiro den yeri ni, fike geri, kalman ba sona har foma bini lambo biden cheng poro halke o mari kpun la mam lane biden tang ke tua ba o mari la pun ya ni polu tiena ya yele ni biden tang kuguri ki yoran bi tiare ki yar mi tam tam po amin tela yudan chemo den yere ka ban kuam poro li je bare ni kpo ibargi kubwalo kibani ya lante mkunuli utangi yen. Bande nluo kibapuwe ya yonu, polo denyeri mentela kwa buhidano yuwa neselika. Nani yipia usano kifuwa loma yuwa ibargi kidabu nleno. Mentela kwa buhidano yene ndengbarla mama, odengeri kibangwani amintela yudankia moki yen. Aba chinipe yene, oje yentie loma yuwa yo. Amintela yudankia modenchua polo kanki yero. Wani ni atie loma yuwa yo odengwa ki yero yende amintela yudan kiamo den yero ndem pan lik kiamo ye ke twa loma yuwa polo dengwa yero min wan bare ki tie yene lan yonu ya ba ndem ba puo wa marie ni den fuaro kan amintela yudan kiamo moden jiebon kian la kerma oten ke bloro wan yuan tie loma yuwa ikuse sel amintela yudan kiamo den le bwa ke bandi jufumba nden kulti poro yari apo lande fike fa oden ten ke bloto poro ku goten ke ko parki am yuddamba len bi cancan per tan cian kulintan lani o dengern poro ki sino binintuare.